Radio Samboy. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio Samboy, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos ao programa Galegos Novais. E hoxe estamos o equipo, pois estamos... Nos falta un compoñente do equipo que non pode estar hoxe con nosotros, pero probablemente tea, pois, vía telefónica. Gracias a Fernando, pois, dándolle as boas tardes tamén, que gracias a él, pois, isto pode sair ao aire. E este que vos fala, pois, Armando Fernández. E, amigas e amigos, vamos con esos enderezos que temos por aquí, que é Galegos Novais, o blog, é galegosnovais.blogspot.com, o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com, e tamén no Facebook, pois, nos podedes atopar fácil. E os teléfonos son os seguintes, que é o 93-661-35-38 e o 93-661-39-54. Así que, señoras e señores, vamos dar comento que hoxe tamén entra a primavera, pois a partir das 12 do mediodía xa estamos na primavera. Aunque por Galicia hai moitos sitios que está chovendo, noutros dá o sol, noutros, en fin, pero as temperaturas son bastante altas, pois, aunque estea chovendo. E aí temos un tempiño un pouquiño raro, pero dá gusto ver, pois, por exemplo, cando ves naturezas, e sobre todo cando sai nos medios da televisión, que salen esas fotografías tan fermosas como son as flores o terreo. E vamos a escomenzar, pois, o programa con algo de música para darlle, pois, a benvida esta primavera. Así que, Fernando, dai o play. E pra que non digas que tal e que cual, que foi ou non foi, que tal que se é. Eu alo non fun, el aco non veu, nin eu yo pedi, nin el amo de. Maruxiña, dame un bico, Maruxiña, dame un bico, que che de dar un pataco, non quero vi. Para que no digas que tal es que cual, que voy en no voy, que tal que se es. Igual o no fue la conombe, ni que yo pedí, ni que la modé. Bueno, pues vamos con la primera comunicación que tenemos desde Galicia. Vamos a darles buenas tardes y vamos a hablar con un componente do grupo Arroda, como é Alfredo Dourado. Moi boas tardes, Alfredo. Moi boas tardes. Que tal aí por esa Galicia? Xa temos a primavera aquí, non? Home, xa está... Xa era hora, non? Xa, como dicía aquela canción, despois da primavera ven o inverno. Sí. Despois da primavera ven o inverno, nunca mellor dito. Porque me parece a min que, tal como contan os medios e tal, porque claro, nos guiamos moitos tamén pola televisión, non? Pois vai haber días bons, días malos, días que, en fin, vai haber de todo un pouquiño. Bueno, aquí en Galicia xa se sabe que... Bueno, non é Galicia solo, que vexo que polo máis outros tamén... Este ano leva na boa. Bueno, pero con música da roda... Eso xa por descontado. Eso xa por descontado, que a roda... Oye, leva despois xa unha morea de anos, non? A roda leva rodando, pois, unha morea de anos. Pois mira, pois fixemos o ano pasado fixemos 40 anos. Jolín, pois xa tates nos 41, xa é tempo de... Estamos nos 41, sí. Preparando xa por 50. A eso, que se chegue aos 50 e despois seguiremos pedindo, pouquinho a pouco, pero pedindo. Bueno, fixemos o ano pasado 40 e fixemos tamén, bueno, pois moitas cousas relacionadas, claro, con cando se fan 40 anos, pois fixemos un disco en directo de Ortigueira, onde falaremos, coño, de homenaxe, non, destes a estes 40 anos, non? Sí, que facelo, pois, un escenario como o de Ortigueira, non? Hombre, un directo que a rodar, pois non tiña ningún directo. Uh-huh. Entón, bueno, foi unha maneira de homenaxear, non, toda esta bagaxe. Sí. Porque a roda, eu, toda a miña vida coñecín a roda, con uns componentes, con outros, con xente nova, das que tades agora, en fin, que seguides, pois, nesa mesma línea, pois, para amosar o que é a nosa lingua a través da música. Sí, bueno, a Roda, como diste, pois, é xa un grupo patrimonio, non, casi, de Galicia, non? Un grupo que está ben sellado a historia da música popular galega, non? Bueno, pois, tamén, claro, a música popular, non? A música de raíz. Creo que un grupo que, como diste, con diversa xente, que pasou moita xente, con diversas... Bueno, diversas xeracións, ¿no? Digamos, así un pouco. Eu son, quizáis, un... Dos máis novos, son? Bueno, eu son, hoxendía, o máis vello do grupo. Sí. Eu levo 27 anos. Xa 28, moitos anos. Sí, señor. Toda unha vida, pero bueno, eu heredei un poquinho tamén o que estábamos falando, non? De xente que fixo este grupo, non? Entón, bueno, pois... creo que é un grupo que tamén intentou dignificar sempre a música popular, non? A música de que sempre ademais estivo un pouco mal vista, denostada, sempre foi un pouco, pero non, eu creo que a Roda pois soubo dignificar de alguma maneira música popular, a música de raíz. Sí, porque ademais sodes, pois para min sodes unha das bandeiras da emigración, porque vosotros percorrestes medio mundo. Al lado dun avión galego, alá estaba a Roda. Sí, a verdade é que a Roda coa migración sempre... Bueno, pois, o que xa vivín pois, na diáspora, varios concertos, pois sempre tuvemos unha boa relación, porque ao final a Roda é un pouco o grupo da xente, non? O grupo do pobo, un pouquinho de levarlle a morriña, a nostalgia, que din, pois en galego temos morriña, temos saudade, temos señardade. Sí. É dicir, somos un pobo pois que iras ou non temos moitas lembranzas, non, da nosa terra, porque bueno, sempre fomos un pobo emigrante. Entón a Roda de algunha maneira conecta conecta na diáspora, conecta coa xente cando levas un anaquiño de Galicia, non, por aí. Sí. Porque hai moita xente que cando lles explico aquilo que a lo mejor pois toca falar da Roda ou toca, en fin, ou de outros grupos, porque non se vai a falar só da Roda, pois lles digo, pois mira, a Roda naceu alá en Vigo e en Teis, non? Bueno, sí, podíamos decir que naceu na zona bella de Vigo. Sí, na zona bella. Digo, estaban tomando unhas concas de viño e a mesa era redonda, de aí ven o nome. Correcto, de a Roda, tomando unhas concas de viño. Sí, pois non sei se hai moitos grupos que nacen así, a verdad. Sí, porque sí. Tamén é curioso, non? Que alrededor dunha mesa redonda xuntábanse, non? Sí. A Roda, porque a mesa era redonda, non? Entón, bueno, pois... todo o mundo di, non? A Roda foi unha cousa curiosa, un nacemento curioso, porque, bueno, era xente que se xuntaban, pois, amigos... pero, bueno, de xeito casual, de xeito esporádico, uns días estaban uns, outros días estaban outros, e en aquela época que se cantaba na taberna, pois estábase na taberna. Sí. Entón, bueno, xurriu así, non? Daquela maneira, non? Uh-huh. E bueno, eu sempre xogo, non, con este de do mito artúrico, non? Porque a mí me gusta tamén, non, igual que os cabaleiros do, non, de Taboa Redonda, sí, non? Sí. Que tamén era unha, que tamén era unha roda. Está ben, tamén, sí. Tamén estaban os cabaleiros do rei Artur, non? Pois, sí, sí, non, de feito, pois a roda é algo parecido, non? Sí, tamén sí, eran sí. Cabaleiros, pero de outra orde, si sí. Queres. Porque as cantigas, non ves as cantigas da roda, bueno, a xeración mía coñece a Meirandelas, non? Porque para os amigos, pousa a pousa, non me toques aquela cousa, que todo o mundo pensa, pensa, en fin, Dorniña, fálanos galego, en fin, galego. Todas esas. Que esa cantiga nun tempo, penso que nos comenzos estuvo un pouquiño de falar galego, nunca ia moi ben, me parece. Eu non sei se aí vai ben aínda. Bueno, non sei se aínda vai ben. Si, aínda non vai ben, pero aínda bueno. Non vai ben. Eu creo que aínda había que recuperar a cantiga. Sí. Pero bueno, pois, de vez en cando, fora bromas, efectivamente, sí. Non podes comparar lógicamente a situación de hoxe en día coa situación, sí. Pues, de unha época, efectivamente, sí, que sí. Había que reclamar, non, un pouco, sí. pois falemos galego, como día o título da canción, non? Claro, falemos galego, porque non vamos a falar galego. Claro. Cando me preguntan a mí, nos preguntan, bueno, porque hoxe non está o compañeiro, pero cando nos preguntan o teto, digo, pero facéis un programa en lingua galega lá en Barcelona e tal, e digo, pois sí, con toda a naturalidade. non nos temos aquí, estamos en Barcelona, é curioso. Sí, por eso digo. Como... sí, sí, esas son cousas curiosas. Pero xa que falamos diso, a ver cada onde vai tamén a roda por aí a cantar. Eu non lembro en 27 anos de sí, non? Pois eu aquí me parece a min que... E mira que levo 50 e algo. E non lembro, agora non lembro. A mellor, un día falando con amigos e todo eso, relembrando cousas, pois o mellor, pois... Pode haber chegado, pero vaya, penso sí. Que non. Pois, hombre, creo que un grupo que, bueno, que aí pois, encaixaría moi ben, non? Pois, hombre, porque, además é que nunha destas festas que agora, por exemplo, é que pois hai varias festas, bueno, intentaremos falar cos presidentes pois, das se algún culturas. Alcalde, se algún alcalde nos está escuitando, xa sabe. Sí. Bueno, máis ben as asociacións culturais o que hai aquí. Culturais, xa. Sí, sí, asociacións. Que os alcaldes elles igual que traigan unha orquestra, que traigan sí. Outra. Pero eles con tal de... En fin, tamén a poñen... E aquí tamén poñen o seu graíño de area, aunque parezca que non, pero poñen o seu graíño de area, Sí, non? Aquí, si non, o que son os medios, os concellos e todo isto, poñen o seu graíño de area. Por eso non hai isto. Bueno, tedes un disco novo que é ao vivo, que é iso facendo un homenaxe, non? Sí, en disco, pois, como dixen, en Ortigueira, sí. Porque, bueno, para nós sempre foi un pouco un... De feito, o subtítulo deste disco é Non hai soños imposibles. Sí, sí. É un soño, pois, tocar en Ortigueira, non? Un sí. Escenario que a priori estaba deseñado e pensado, pois, para música instrumental, puramente, non? Entón, bueno, de alguna maneira tamén abriron, pois... con grupos como Trixadura, como a Roda que fomos, pois se abriron un poquiño, bueno, o espectro abano de facer música pois vocal, non como a Roda. Entón, bueno, para nós é un feito importante, sí. Feito importante porque é un festival importante e porque tamén demostra un pouco pois o que é a Roda hoxe en día. Claro. Eu creo que é un disco que fai mérito, non? Que fai mérito do que somos a xente da Roda, é dicir, sí, sí, sí, un grupo sí, sí. De músicos profesionais, de xente, bueno, pois, de xente que tamén fai outra música, non? Sí. Rompe co estereotipo, non? Como digo sempre, desde a Roda de la taberna, non? Sí, sí, no. Pois é un grupo que tamén pode, como non, tocar en Ortigueira e facer música folk tamén. Tamén. ¿No? Porque en Galicia agora está moito de moda a música folk tamén. Sí, bueno, a música folk, efectivamente... Bueno, non é solamente agora, tuvo sempre. Sempre estuvo. Bueno, pois, sí, Galicia, bueno, xa dende, claro... Dende os romanos. Dende instrumentación, se queres, non? Sí. Dende instrumentación, claro, que somos un país moi rico en instrumentos tradicionais, sí, sí. Aitas, pois, tamponas, pois... Sí. Entón, bueno, pois... Sí, sí. violins, en fin, muy violins, efectivamente. Claro, siempre tenemos una grande tradición de música, instrumental, ¿no? Y ahí, sí, hay y ahí está Carlos Núñez, ahí está Berrocuento, sí, podríamos seguir, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que la música en Galicia, pues... bueno, es que la música en Galicia forma parte de nuestra cultura. Sí, claro, por supuesto. Porque sí, si sí, tenemos gastronomía, tenemos tenemos literatura, tenemos música, cultura. Sí, sí, claro, por supuesto. Efectivamente, pues a música é parte do noso ser tamén, ¿no? Da nosa idiosincrasia. Sí. Entón, bueno, a música tamén nos representa un pouco como que somos, non? Porque fun polo aire, vin polo vento, non? É como cousa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento, sí, non? E dicía unha vez Xurxo Souto, non? Sí. É un autor galego. Sí. E dicía el, como se pode ir... Que me explica isto? Como se pode ir polo aire, vin polo vento? E iso define un poquinho tamén, pois mira, é unha letra tradicional, define un pouco que somos os galegos, non? Claro. De aí, ben, de aí podes tamén xuxir que non sabemos se subimos ou baixamos. Efectivamente, sabes o conto ese, vou xa contar un conto pequeniño. Sí, sí, sí, sí. Un galego que sube, falando diso que estás falando, que sube un galego de un ascensor, e lle di o tipo de ascensor, subes ou baixas? E lle di el, ti dalle. Ti dalle. Claro, ti dalle. Bueno, pois, ti dalle, é iso. Lógico, é que sou máis lógico. Por iso digo que... Non se sabe, se subimos ou baixas. Eso. E falando de que da música, pois exactamente igual, é unha cousa que nos, a música a nosoutros representanos moito, e a de parte deso eu quedeime sorprendida presentando en Badalona fai pouco nunha festa galega, e claro, tocaban as gaitas, tocaban isto, e había un grupo que tocaba a gaita, o grupo da Asociación Cultural Agarimos de Badalona. Uh-huh. Estaban tocando e había unha señora, pois unha señora maior, que eu quedei, vinme, funme con pena para casa, porque cando veo, chegou ali, estaba mirando atrás, e cando sentiu as gaitas a banda, levantouse e case emocionada. Eu tuve que retirarme dali, digo, porque senón poño me a chorar e non podrei falar despois. Pois sí, por eso digo que a música é algo, hombre, algo extraordinario. Transmite sentimentos, transmite... Transmite moito, como dixemos, morriña. Sí. Entón, bueno, bueno, a roda tamén, pois, nese aspecto, pois tamén, sí, non, falamos da emigración, non? De, sí, da lembranza, do sentimento, da terra, non? Un pouco, claro, da terra. Porque tamén, por donde vades, levades pasións tamén. Sí, levamos pasións, levantamos pasións. Levantas pasións, en fin, porque a música mesma xa te levanta. E eu digo a aquela persoa que, por exemplo, digo, se non che gusta a música, ou isto, porque, mira, ti vas presentar un libro de poesía, ou vas a isto, ten que haber un grupo de música, pois, para amenizar todo eso. Pois sí, é que está a poesía e a música están van colleitos da man. Sí, claro. De feito, bueno, pois... A poesía é musical, non? A poesía é lírica, a poesía é... ten ritmo. Sí, sí, a poesía sí, sí, ten ritmo, de feito. Bueno, hai poesía sin ritmo tamén. Tamén. Normalmente sí, a poesía ten ritmo, non? Sí, sí, entón, sí. Bueno, pois... aí creo que no ritmo, por exemplo, sí, é un punto de unión tamén da poesía e da música. Claro. En ese sentido, a roda tamén, falando de poesía, non? Sí, pois sí, tamén quixemos tamén un poquinho... Porque tamén... Foi un grupo, se queres, ao principio tamén só de música tradicional, sí, sí, popular, sí, pero bueno, despois cos anos tamén fomos facendo cousiñas de autores, non? Sí, sí. Fai poquinho fixemos un poema de Manuel María, uh-huh, versos de Bernardino Graña, versos de Rosalía, sí, sí, sí, un tema que cantamos en directo de Rosalía. Sí, sí, sí. É importante tamén que a literatura de autor, digamos, sí, pues tamén... tamén que non quede aí na, claro, na estantería. No, simplemente un grupo de música tradicional, de sí, música sí, popular, de música popular, sí, sí, tanto canción tradicional, ¿no? Porque sino sí, que bueno, que podíamos facer tamén pois unha musicación de algún autor, uh-huh, creo que é importante tamén, ¿no? Sí, sí, sí, porque se vosotros tocades, por exemplo, non sei, porque vostedes cabrira todo, se solamente tocades nun sitio, pois solamente queda aí, no, hai que estendela, pasa como a literatura, non ten que estar nas estanterías nin nas librerías, ten que estar pois estendida viva. Polas casas, claro, a cultura ten que estar viva, efectivamente. Sí, sí. E entonces hai que darlle vivo a iso. Pois Alfredo, como xa sei que tes que tades preparándovos porque a donde ides, a donde ides? No, pero hoxe imos con outro proxecto. Ah, con outro proxecto. Con outro proxecto, que precisamente tamén é todo poético, porque vamos a presentar un libro, un libro dun autor galego, Miguel Luna, entón estamos a presentar uns compoñentes da Roda, pero non como a Roda. Sí, sí, como, sí, sí, sí. Bueno, pois con outro proxecto. Sí, sí, sí, sí. Mira. E a donde, podes saber donde é? Sí, en Silleda. Ah, en Silleda, sí. Moi ben, estupendo. Sí. Entón estamos aí, efectivamente, fai pouco foi a... A fai pouco foi a Semana Verde. Sí, sí, sí, sí. E entón, pois, pois agradezco moito que hayas estado connosco e a ver se nos vemos aí por algunha festa de Galicia. E nada, seguiremos con eso de que a ver se traemos a Roda a Cataluña. A ver se non temos que esperar 40 anos máis. Non, non, espero que sexan menos. Bueno, e se non, pois, a escoitar a Roda e... bueno, pois, que, como digo sempre, non... Sigue rodando. Roda non deixa de rodar. Eso, que a Roda non deixe de rodar. Iso mesmo. Pois moi ben, Alfredo. Pois, foi un placer terte aquí, e para min e para toda a audiencia, pois un placer. Moitas gracias a vos. A vos. Un saúdo. Saúdo. Chao, chao. Bueno, pois despedimos así deste xeito, pois que a súa música, Alfredo Dourado, compoñente da Roda. Aruxiña, que lo demo, sempre me andas atentando, pois no acontecer unha pulga, que é un mal desesperado, pois no acontecer unha pulga, que é un mal desesperado, e pra que non digas que tal é que cual, que foi o non foi, que tal que sei eu, e o alo non Aruxiña, cando chove, Aruxiña, cando chove, pongo neno no teñado, o neno de Aruxiña, cando chove está mollado, o neno de Aruxiña, cando chove está mollado, e pra que non digas que tal e que cual, que foi e non foi, que tal que se lle. Eu alo non fume la colombe, nin eu yo pedí, nin el amo de. Aruxiña sempre chora, Aruxiña sempre chora, arrima diña un palleiro, iña gaitiña na mague, e faltaba yo gaiteiro, iña gaitiña na mague, faltaba yo gaitero, e pra que non digas que tal e que cual, que foi o non foi, que tal que sei eu alo non fume la colombe, nin eu yo pedí, nin el amo de. E pra que non digas que tal e que cual, que foi o non foi.